الله الرحمن الرحيم وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل من أبوك أو كان معرفتين أو متساويين إنه أفضل منك أفضل مني أو كان الخبر فعلا له مثل زيد قام وجب تقديمه وإذا كان المبتدأ كلتوي مبتدأ مشتملا شاملا د قبلی د اشتمال د دال نه په مدلول باندې علامه له په هغه معنا باندې چې ثابت وي هغه د پاره په اعتبار د معنا مطابقی سره صدر د کلام لکه من ابوک شو یا وی مبتدا او خبر دواړه معرفی وي او قرینه نوی پکوند ده هما باندې مفتدا او پکوند اخر باندې خبر او متساویین یا مفتدا او خبر دواړه برابر وی په نفس تخصیص کې لکه افضل منکا افضل منی شو یا خبر فعل وی د پاره د مفتدا لکه زید قام شو نو په دې ټولو صورتونو کې وجب تقدیمه واجب د تقدیم د مبتدا په خبر باندې طالبانو و اذا کان المبتدا دا شرط ده دا شرطیه ده او رستو عبارت وجب تقدیمه دا جزا ده مخکې مصنف رحمه الله دا خبره ذکر کړله چې اصل په مبتدا کې تقدیم دی نو اوس مصنف رحمه الله ذکر کوي موجبات د تقدیم د مبتدا او د تاخیر د مبتدا چې په کوم ځای کې به تقدیم د مبتدا واجب وي او په کوم ځای کې به تاخیر د مبتدا واجب به وي نوی ویلی و ازا کان المفتدا و مشتملن چه کل مفتدا مشتمل بی پا اغسیز بانده چه داغه دا پارا صدر دا کلام بی او صدر دا کلام چه واجب ده دا یو تو سیزون دا پارا واجب ده یو پا اغه که استفهام ده دویم قسم ده دریم نفی ده سلورم تمنی ده پنځم ترجی ده شپږم ضمیری شان ده اووم لام ابتدا ده او اتم شرط ده نهم تعجب ده تقریبا په دې نهو ځایونو کې دا نه څیزونه صدارت د کلام واجب وی دیول صدارت د کلام واجب دی او دیول پارا صدارت د کلام زکه واجب دی چې د اول وحلت نه او د اول وخت نه د کلام د نوعیت پته ولګي خبر معنی پوهیږي کنه زکه کچرته دا رستو شي نه به د مخاطب ذهن د مشوش کیږي دی وجنا د دیو د پار صدارت د کلام دی او دی به مخک راځي صدر د کلام کې به راځي دایره پار مثال ماتین ذکر کله دی لکه من ابوکا من ابوکا دلته من مفتدا ده او ابوکا دای خبر ده دلتا تقدیم د خبر چه من ده پا مفتدا بانه واجب ده چه ابوکا ده تقدیم ده مفتدا خبر بانه واجب ده د پاره ده ده چه صدارت د کلام پوت نش چه صدارت پوت نش و سوال واردی گی سوال داده چه ماتین خوی ویلی چه کل مبتدا مشتمل وی پا اغ چیز بانی چه اغز بار صدر ده کلامی او دل ده خمن پا خپل مانی صدر ده کلام ده من خپل مانی صدر ده کلام را غلی ده جواب داده چه مراد ده اجتمال نه اجتمال ده قبیلی ده دال نه ده پا مدلول بنده او یا مراد د دلالت نه معنا مطابقی ده شده؟ معنا مطابقی ده به په دې مقام کې د جمهور او د سیبوی اختلاف ده جمهور وای چې ابوکا مبتدا مؤخره ده او من خبر مقدم ده خبره معنی پوهیږی کنه ابو کا مبتدا مؤخر ده او من خبر مقدم ده زکا چې ابو کا دا معرفه ده او اصل په مبتدا کې تعریف ده او من نکره ده او اصل په خبر کې تنکیر ده او اصل په خبر کې تنکیر زکه ده چې مبتدا او خبر په درې چیزونو باندې مشتمل وي یو مبتدا وی دویم خبر وی او دریم نسبت وی نو چه کلم خبر او نسبت دواړه معلوم وی نو دا مخاطب ته فایده تا منور کوي وی وی معنی کنه او چه کلم نسبت معلوم وی خو خبر معلوم نوی نو دا مخاطب ته فایده ورکوي خبر ما تاسو پوښښ ندلتا من با خبر مقدم شی و ابوکا مبتدا مؤخر شی خو غره د جمهور د مسلک مطابق دا مثال به د مسلک سره مطابق نه دی پیګنا او سی به وای چې من مبتدا ده او ابوکا خبر دی خبر دی خل دې کنه دی او منم وی معرفه ده منم معرفه ده زکه چه ده دی تعبیر راغله ده زیدون ابوکا ام عمرون ام بکرون یه ده تعبیر ته شده ده او بید ده غطولون تعبیر پا من سر شده ده من شده ده من سر شده ده خلی کنه ده ده طول اعلام دی اعلان دي كن دي زيد عمر ده اعلان دي نمارا معرفة وقل ازالا خو جمهور پا سيبوه بانه دا اعتراس كي چه ابو کا معرفة ده پا غير ده تاويل نه او من که خطا تاويلو كا اكو دهنل چه ده مؤول لپا معنى ده زيدون ابو کا ام عمرون سرا خلی کنه ده نو ابو کا معرفه ده پا غیر تاویل نه او پا من که تا تاویل وکو او تاویل که سوی ده تکلف تا ضرورت وی او پا کم چیز که چه تکلف او تاویل نوی اغا اولاده ده اغا سوی نجبایی که تکلف او تاویل وی امر من تاس پوش خو سیبوی جمهورو تا جواب که وایی چه ستاسو دا خبره ده یو بل اصل سره معارض ده بی ستاسو دا خبره یو بل اصل سره معارض ده بل اصل داره چه کلا مبتدا مشتمل وی پا صدر دا کلام مانه نال دا تقدیم چه ده واجب ده نا دلتا دا جمهور و خبره دا دا اصل سره معارض ده کن ده معارض ده دکلتا با من بتا مبتدا چه ده کده خبر ده کنه او ابو گری سه کده مبتدا مؤخر ده کلا چون که مصنف رحمه الله پا مذب ده سیبوه بانده ده نو ده و جنا من مفتدا ده و بوکا نای خبر ده پوشو پا دیبانه او کانا معرفتینی یا مفتدا او خبر دوار معرفی وی او قرین نوی پا کون ده اهده ما بانده مفتدا او پا کون دا اخر بانده خبر دا قید من زکه ولګولو چې قرینه نه وي د سره د په اعتراض منګه وکړه. اعتراض دا ده چې ابو حنیفه ته ابو یوسف ابو حنیفه ته ابو یوسف یا بنون بنو ابنائنا په دې صورت کې ابو حنیفه ته ابو یوسف دواړه معرفي دي مبتدا او خبره او سره د نه جدل د تقدیم د مبتدا په خبر باندې واجب نه دی بلکې ابو حنیفه ته خبر مقدم دی او ابو یوسف څه شی دی مبتدا مؤخره ده. جواب دا دی چې موږ وویلې چې په کوم ځای کې قرینه نه وي موجوده په کون دا د هما باندې مبتدا او په کون دا اخر باندې خبر او دلته قرینه موجود ده چې هغه تشبیه ده هغه تشبیه د ادنا ورکول د اعلی سره نو خو موږ د امام ابو یوسف رحمه الله تشبیه ورکول چا سره امام ابو حنیفه صاحب سره خبر باندې پوښتنه. نو طالبانو دا دویم ځای دی چې هلته به تقدیم د مبتدا په خبر باندې واجب وي چې کله مبتدا او خبر دواړه څه وي معرفي راغلي وي او قرینه نه وي موجود. دلته تقدیم د مبتدا په خبر ځکه واجب دی چې په مابین د مبتدا او د خبر کې التباس رانشي پته نه لګي چې دې کې مبتدا کمه یوه ده او خبر کم یو دی خلم دی که نه او متساویین یا مبتدا او خبر دواړه برابر وي په نفس تخصیص کې اگر که په قدر او په مقدار د تخصیص کې چې دی نو برابر او مساوي نه وي. دا قید چې موږ ذکر کړو چې دی به متساوي وي او برابر به وي په نفس تخصیص کې په اصل تخصیص کې په دې سره موږ دفه د یو اعتراض وکړه. اعتراض دا واردېږي چې غلام رجل صالح افضل منک دلته چې کوم دی په تخصیص کې برابر نه وي نه ځکه غلام رجل افضل منک دا مبتدا چې کومه ده دا په دې کې دوه تخصیص راغلي دي او په خبر کې یو تخصیص راغلی دی نو دلته مساوات نشته دی خیل دی که نه دی او بیا هم تقدیم سره واجب دی تقدیم د مبتدا واجب دی په خبر باندې. جواب د هغې نه دا دی چې موږ په معنا کې ویلی چې دواړه برابر وي په اصل تخصیص کې په نفس تخصیص کې او د دواړه په نفس تخصیص کې برابر دي خبره مانې تاسو پوه شو که نه دلته تقدیم د مبتدا په خبر واجب دی ځکه چې التباس د مبتدا او د خبر رانشي نه افضل منک افضل مني افضل منک مبتدا ده او افضل مني خبر دی او دواړه په نفس تخصیص کې برابر دي ځکه په جانب د مبتدا کې هم صیغه د اسم تبدیل راغله او په جانب د خبر کې هم صیغه د اسم تبدیل راغله. او کان الخبر فعلا له یا دا خبر فعل وی لپاره د مبتدا نو دلته هم تقدیم د مبتدا په خبر باندې واجب وي او تقدیم د مبتدا په خبر باندې ځکه واجب وي چې التباس را نشي د مبتدا د فاعل سره لکه زیدن قام زیدن قام زیدون مبتدا ده او قامه خبر ده فعل ده نو دلته تقدیم د مبتدا په خبر باندې واجب ده ځکه که چیرته موږ مبتدا مقدم نکو او موږ وروسته کو قام زیدون وایو نو لکه کیدای شي چې د نصر الله غونده کې سړی دې ته فعل او فاعل وایي یعنې قام فعل ده او زیدون فاعل ده خلې کنه دی نو د دې وجه نه به چې کله خبر فعل راغلی وي نو تقدیم د مبتدا به واجب به وي پوهې. البته په دې باندې یو اعتراض واردېږي. اعتراض دا دی چې ټیک د التباس د مبتدا د فاعل سره راځي خو په صورت د مفرد کې چې راځي په صورت د مفرد کې کله مفرد نو التباس راځي خو چې کله تثنیه وي به خو آلته التباس نه راځي لکه الزیدان قاما یا الزیدون قامو دلته خو ټول التباس راځي نه لکه تاسو خو دا قاعده اورېدلې چې کله فاعل اسم زائر نلته خو به وحد الفعل ابدا خلم دې کنه نه پهلو همشه ده پاره وایي سبا به تاسو پوه شو کنه جواب دا غینه داده چې دلته اگر که التباس د فاعل سره نه راځي خو التباس راځي د بدل د فاعل سره التباس راځي چا سره د بدل د فاعل سره او یاد جواب داده چې دلتم التباس راځي د عین فاعل سره التباس راځي په مذهب د اغه چا باندې چې اغه دا جایز ګڼي چې الف او وو در دواړه حرفین چې دلالت کوي په تثنیت د فاعل باندې او په جمعیت د فاعل باندې التباس د عین فاعل سره راځي خو په مذهب د چا باندې په مذهب د اغه چا باندې چې اغه جایز ګڼي چې الف او وو دا د دالوی حرفین دالین دی په تثنیت د فاعل باندې او په جمعیت د فاعل باندې پوښښ په باندې کې پوښښ به یو سوال دا واردېږي سوال دا دی چې تقدیم وجوبی د مبتدا په خبر باندې د دې شپک صورتونه دي تقدیم وجوبی د مبتدا په خبر باندې د څو صورتونه دي څلور صورتونه خو په متن کې ذکر شول انو شو ته ضرور دی نه او پنځم صورت دا ده چې مبتدا رستو ده مبتدا واقعي ورسو ده نفي نه شنو ورسو ده انما نه واقعي خبرونه پوي کنه او شپغم صورت داده شپغم صورت چې خبر د ما او د لانا رستو واقع وي نو سوجره چې مصنف رحمه الله سلور صورتونه ذکر کړل او دا دوه صورتونه ذکر نه کړل خبرونه پوښ جواب دا غینه داده چې دغه دوه صورتونه مصنف رحمه الله قیاس کړی دي په فاعل باندې ینه دا دوه صورتونه مصنف رحمه الله په فایل کې ذکر کړلني او یا جواب داده چې دا دوه صورتونه دا داخلي په اذا کان المبتدا مشتملا على ما له صد الكلام باندې پوجي په دې معنی کنه او کان الخبر فعل له یا دا خبر فعل د پاره د مبتدا لکه زید قام وجب تقديمه نو دا جزا ده د اغه شرط د پاره واجب د تقدیم د مبتدا په خبر باندې په دغه مواضع مذکوره کې او وجوهات ذکر اغه دا چې په اول صورت کې ځکه تقدیم واجب ده چې صدارت د کلام باطل او پوت نشي او په د دویم او دریم ځکه ځکه تقدیم د مبتدا واجب ده په خبر معنی چې التباس د مبتدا د خبر سره انشي او په سلورم ځکه ځکه تقدیم واجب ده چې التباس درانشي د مبتدا د فاعل سره بس نه